Haló! Na, szia, Tancsi! Szia! De te még mindig dolgozó? Nem. Ha megijedtem, hogy ilyen későn este is még dolgozó kint valahol. Tudod, még hívlak? Azért gondoltam, hogy otthon vagy. Ráérsz hétfőn főszántani? Hát akkor majd megcsináljuk hétfőn. Mikor bírsz jönni? Hát 3:30 felé. Jó. Akkor gyűjtsd, ugye? Igen. Jó lesz akkor, hogy már elültessem ezt a nyomvat buzán, mert már kifutok nagyon az időben, nem? Na, hát vannak még, akik most vetnek. Hát akkor én is már így jól vagyok, ha maradva. Hát jó idő van még, úgyhogy. Hát, majd meglátod, valamennyire letakarítottam, máma is csináltam, hétfőig meg lesz most már biztosan akkor. Remélem jó lesz, jó? Jó. Akkor majd várlak, jó? Jó. Na, szia, akkor nem tartalak fel. Szia. Szia.